तो अपनी है ना। एक सांस हम ले, एक सांस तुम लो, चलता रहे खबर क्या ये आए ना आए, पूरी तमन्नाएं कर ले अभी। आँखों को मीचे, तारों के नीचे, पूरी दुआएं कर ले सभी। हम एक सदा दे, तुम एक सदा दो, कि चुपके से सुनता है अपना खुदा। हम दो कदम ले, तुम दो कदम लो, इतना सा है रास्ता। हम एक कसम ले, तुम एक कसम लो, इतनी सी है रास्ता। हो ना हो अपना चाहे जमाना, सांसें तो अपनी है ना। एक सांस हम ले, एक सांस तुम लो।